الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سورة يوسف کی دا حال. یوسف علیہ السلام ذکر کوي اتم دې کې هغه د جیل نه راوصل دا غي اسباب. کله چې د خوب تعبیر راورسید بادشاہ ته ناډیر متاثر شو. حبیبی چې دا بند راولے دے خود جیل لائق نہ دے دا سمر نیک انسانم دے او سمر قابلم دے جدو منگ چاہتا تماما اسروا اولویلوی خلقو رؤسا و کبرا ناگی گورا جواب تعبیرو انیستو ادا پا جیل کی او سڑے دن آغدا سی تعبیرون او باسی نو بیور پسی آغا مرگر او لیگو آچی کم تلیو دا خوب دا پارا او تو تعبیر دا پارا آغایر پسی بیاو لیگو دکا آغا تا معلوم وارسو او دیو تاوی چی راوی باسای دا جیل نا. فقال الملك اتوني به وی بادشاہ د مصر چراوله دغه جیلی ما تراوله دغه جیلی دغه جیل لایق نه دی. فلما جاءه الرسول کله چراغ عزت استاد د بادشاہ او ته وی چر پاسا صاحب حق کے بادشاہ حکم کرے چې دې بریشو او دې د جیل نو باسه نو را پاسه. قال ارجع الى ربك او یې زمړه غیر لګوا زدا سو زما زدا سنو زما صبر چې بادشاہ مخ کے زما پاغا کیس باندی پورا نظر نہ دے چولے زما آغا مثل بپروتی التا ما پس خانہ کی ناغبر آوالی او پاغی باندی با نظرو کی او داغی صفائی بو کی زبال در زما خواب وی واپس چاہ پل بادشاہ تا فسألو دا تپوستنو کا ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن چه سو حال داغی زنانو چه غسکلیو خپل لاسونا ان ربی بکیدن علیم بیشک رب زما چه اللہ دے او دا دی پا دی پرے بنو باندے دیر خپوئی گی. اصل علم خو اللہ تا دے خونا یہ بادشاہ تالے ہم پکار دی کنا چی دورا خو تپوسو کی چی دوم رلوے کار شوی دے ہنگامہ شوی دے پا مصر کی او زنانو پکی لاسون غسکلی دی او کی دی چیغی بکی بیا اسپتال تا ہم تلی او خلق تپوسونو لتلی او تو زدین نه خبر استا بادشاہی که دومره لوی لوی کارو نکیگی او خان پا بڑا کیگی او تو زدین نه خبر سنگ بادشاہی. نو یوسف علیہ السلام په دې خپل مطالبه کې ډیر د ادب نه کار اغسته دی. ولی وی خداوی لی چه پس ال ہو دزن تپوسو که خیر دی تپوس خوارسو کولش کنا او دیو تندی وی لی چه بادشاہ تاوائی چه تفتیشو کی ریسرچو کی نبی علو کڑی بیدہ ویرات لکنا بادشاہ تا سوگدا سی وی او پی ان ندی چه دازی خبری و تکری خواد دویم داده چه ما بالون نسوتی ویلی دی سو حال داغی زنانو از این دی ویلی چه اغا دازیزی مصر اغا دازیزی مصر اغا خزا نه داغی بلکل نم ندی اغسته کلی بیا خو مطلب داده دا سیبانو بیتبی رازی کن تم را خیالی ساتو دی چه نور زنانه یادی کری دی اغا خپل مشره نه دی یاد کړی ولی خیال ساته تروسه پور ګور نو وی سو حال دا زنانو چې غوس کړیو خپل لاسونه دغه تپوس دیو کی بهشکه رب زما د دې پټولو چلونو باندې خپويږي. نو بادشاہ زر اډارو کو اغا زنانه راځه ما کړی صبح کې مړی وي خو صبح کې ژوند دی هم وي کنه ډیر وخت وو او دا غی نه تاسو کو قال ما خطب کن اذن اوتن یوسف عن نفسه وی چې سو حال ستاسو تاسو چې کله یوسف علی السلام تر جمع شوی وي کنه نو سوستاسو حال یعنی تاسو پا غبان دی سخیال راغلی دی تاوز جای ترتدا سین نظر کرده دی کتلی دی در تا پشیشه که سو حال ستاسو داغ پا حق که کنا از راوت تن یوسف کل اجزاز مطالبه کرده و یوسف علیہ السلام ناد نفس داغا قلنا طولو حاشا لله حاشا لله یو معنی سبحان الله الله پاک ذات ته مونږ دروغ نشو ویل دروغ د ایمان تاوان دی حاشا لله یا زمانا چې پاک دی یوسف علی السلام او د الله نه یریدون کې دی نیک بنده دی ما علمنا علی من سوء مونږ نه یو پوښی په زبان دی د غلط خیال قدری سوق سوانا غلط خیال قدری نور عمل خلاصه کوي دا د هغه صفائی بیان شو کنه ولیکن هغه خزه پکې پاتې ده او ځاغې نمبر راغی قالت امرات العزیز او یا خزی د عزیز مصر الان حسحس الحق وس حق میدان ته شو اوس وګي اوس خبره په ډاګه شو ها ان خبره کې چې صفات نشي پټ پنا وه شک شوب نو زوی ته حسحس وای ها بار بار سوسو زلا حق میدان ته شو هغه دای چې انا راوتو ما مطالبه کړی و ددن او ما چلول جوړ کړی و دته عن نفسه د نفس د و انه لمن الصادقین او یقینا د رښتینو نه دی پس کې په خپل خبره کې چې ویلو چې هی را و دتنی عن نفسی دې مطالبه کړی زمانه په دې کې ډېر رښتینه ښه ډېر شاوی دی انه لمن الصادقین خوراونو ته جیل نه حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود چې نبی اسلام یو دا خبر وکړه چې کچره دا زوی د یوسف علی السلام په ځای باندې په جیل کې او ماته سړی راغلی وی چې زه خوب تعبیر وباسم اغواگانې ماگانې راته یادې کړې وې که نه نو ما به ورسره شرط ایښی و چې ما سره لیکلو کوې چې زه به تعبیر وباسم او په دې شرط چې ما به د جیل نه وباسئ ما به ورسره شرط لګولی وی اکه دا شرط نه وي نو دی خپل کار کوئ غواګانې ماگانې خپلې سنبال کوي وی دا یوسف علیه السلام هغه کې ډېر صبر به ونو که نه او دویمې دا ویلي وو چې که چېرې زه په جیل کې ناست وی او ما ته د بادشاه استازې راغلی وی ویلی وی چې راځه نو ما به صادر په اوږه کړی وو اور سره به روان شوی وم ګوره هغه وی چې نه بادشاه ته ووایه چې هغه کیس راوباسي هغه مثل راوباسي په هغې نظر وکړي په دې دواړو خبرو کې د نبی علیه السلام مطلب څه دی دا دی چې یوسف علیه السلام زمانه ډېر صبرناک و دې مطلب دی او سره دې نه چې صبرناک رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ټول انبیاو کې دومره صبر نه و لکه نبی علیه السلام کې نو دا ولی وی دا دا آغا توازع دا دا دا آغا عجزی دا خواه دا امت تا تعلیم ورکی چه خلقو زن تا من موائے چٹاکے نئے زن تا من موائے دا سلا نن ارسل من دے خواه بلکل دو نو دا خو نی پکار کنا خواه دیتا لوئیو تکبر وی کنا نا پیغمبر وی عجزی کوئے چه منگے کو نو تاسو یې ولی نه کوئ سره دې نه چې آخري پیغمبر په هر په ټولو باندې اوچت دی شان یې لوی دی مرتبه یې لویه ده او هغه بیا هم یوازې یوسف علیه السلام نه د نورو پیغمبرانو په حق کې ویلي دي چې هغې زما نښه وو هغې زما نښه وو ته به هم وایې چې پلانې زما نښه دی اگر که هغه د پیسې نه وي ښه تو وای چې پلانې زمانه خزه ولی عجزی وکه تواضع وکه کنه او چرې ولوی نه کوي ها هاو ته دواړو خبرې په خپل ځای صحیح دي ښا کې یوسف علی السلام صبر کړی دی او نظر آوته د استاد سره نظر آوته او دغه وته ویلي چې زباله دروزم چې زما سپایو دغه خبره په خپل ځای صحیح وا ولی او د نبی علیہ السلام خبره چې یره وخت ما خوته او چې ویلې وې کنه د شوندو په سر نو جوړځه براوته وې نو دا غي اتحاد بل شانته دی د یوسف علیہ السلام اتحاد بل شانته دی د نبی علیہ السلام اتحاد داو چې د دعوت ضرورت دی مخلوق ته د دین ضرورت دی مخلوق ته الله پیغام رسول غواړي نو ځکه زه به راوتی وم چې ضرورت خو د دې خبر دی او صفایي به پخپله الله کوي چې مونږ دعوت شروع کړو او خلقو ته د الله پیغام رسوو نو دې سره به صفایي کېږي که نه دغه دا اجتهاد و دا بالکل صحیح و دې امت کې خو دعوت ضرورت دی که نه یوسف علیه السلام ولی وی چې زه صفایی کوم ځکه هغه وی چې زه لوړ شم او زه دعوت چلومه نو څوک به منی چې خلق ما ته په هغه سترګو ګوري چې لکه دا هغه دغه دی نو زما خبره د څوک ومني که زه دعوت کومه نو څه نو اول زه صفایی کومه نو که بیا خلقو ته مسله کومه نو منی به که نه ښه او چې زه دغسې بدنام لرشم نو زما خبره څوک نه مانی نو دعوت په څنګه کیږي نو زه د خپل اجتهاد په دې صحیح ار یو بالکل صحیح نظریه او رائے کړی ده ذالک لیعلم اخذ لگیا ده وی دا کار مولی وکو چې په خپل می د خپل گواہی وکړه د خپل خلی گواہی وکړه چې انا راوتته دا ذکر لیعلم چې پوه شوی زما دا خاون عزیز مصر انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه کړې د سره چې دې بنو پکور کې خلک خو بار سوې نه چې دې بنو نو ما خیانت نه کړې او چې خیانت سوکو کې نو یقینا وان الله لا يهدي كيد الخائنين الله چرې نه کامیاب وي چل او فریب د خیانت کوونکو نو دی خپل صفائی زکاو کړه چې عزیز مصر هم پوشي او دا نور خلق هم پوشي چې ګوره زمانه خیانت نه دی شوی ښا نو ستانه به خیانت سو شي ته خو یوسف ته دعا کوه کنی تا خور پسې منډه والی وه خو چې هغه دنه ځان بچ کړل د هغې پوجه ته هم پاکه پاتې شوې نو هغې ته دوا کوه نیکانو خلقو ته دوا کوه ښه د نیکانو خلقو په برکت باندې به ته دنیا کې د امن او د حیا ژوند تېری ښه او که نه که دا نیکان دنیا کې نه وې نو دا خلقو که نه دی پورې به د حیات ترې نو پاتې شوی ښه دا ځکه وی د موګي په زور ټوپونه وی ښه چې ما خیانت نه دی کړی چې دی به نو په کور کې او بې شکه چې الله نه کامیاب وي چل د خیانت کوونکو لګیا ده ګوره بیا وی وما ابرئ نفسی زه د خپل ځان پاکي او صفایي نه کوم نو نیشی کولی کن سنگ بس پایی که چه تا دوم را چلو نجور کرا آغا تا کنه چه مخ که تیر شو او پر ایبون نجور کرا بیادی وطاوی چه هی تلک نزب اخپل زان سپاک که ویزن پاکو مخپل زان ان النفس لامارتم بسوئی یقین النفس دیفت انسان بیا بیا امر کون کده بنده تا پا بده سره و پا گناه سره و پا شر و پا ساد او نفس خدا سی کئی نا ده هر چه نفس دا سی ده نا الا ما رحم ربی مگر اغسو که چه رحمو کی رب زمان پاگ بانده لکه یوسف علیه السلام شو ده اغا نفس اماره نده اغا تا امر نشی کولی پا گناه سره داغه نفس مطمئن نه دی چې زره فجر کې راغلی نو مومنانو نفس مطمئن نه ښه او کافرانو نفس اماره ای بیا بیا وته لګیاي وته ښه او د ګناګارو نفس لوامه ای ولې قیامت کې به ملامت کوي کنه چې رب داری ولی کولا داری ولی کول دا نفس ند دنیا کی هم کلم علامت کی دا قول لذلی خیر خواه بیرو خلق دا دی یوسف علیہ السلام سر لگو لی چی یوسف علیہ السلامی وما عبر و نفسی ولی اغس گناہ کرو چیز اخبر زان نپاکو ما او بیاد انبیاء و نفس چی دیل امارتم بسوئی اخو امارا نی اغسنگوی چی ان النفس لاماره بالسوء ابل ازاد چا خلا جیل کې ناس دی او ورستو راوځي او دلته په عدالت کې دا غبرات او صفایي وشوخه دا وګورل الله شان دی کنه الله د خپل پیغمبرانو دومره زبردست تحفظ کوي چې په عدالت د بادشاه په عدالت کې صفایي وشوا چې نو له من الصادقین کله چې بادشاہ پوښی چې فوکړه ټولو وي بس هر چا وي ګوره چې دا چا خلوب شرغشي سورې ده هغه وی چې بس یوسف علی السلام رښتینه دی، یوسف علی السلام پاک دی، یوسف علی السلام ګور عجیب کار دی. نو بادشاہ ډیر متاثر شو، وقال الملك اتوني به. نو وی بادشاہ بیا چې راولې دا سلیمان لره، استخلصه لنفسي، دې ز خپل ځان د پاره خالص کوم، دې بیا بل چاته نه پرېدم، زه دې بیا چې عزیز مصر ته به خوند خلق ته بیا نه پرېدم. هغه دې لایق نه دي، هغه دې په قدر نه پوي. دا ولې مقام او ته معلوم شو کنه؟ استخلصه سمانا، زما چې کوم عهده خوخزن دی ز پاغي باندې مقرر کما. ولی وزارتونه خو ډیر دي کنه، وزیر تعلیم دی، وزیر مواصلات دی، او ریلوی وزیر دی، او دا ډیر وزارتونه پاغه وخت کې مو کنه. ها نوې چې زه بدلې او خاص وزارت ورکوما، استخلصه لنفسي، دا معنا ده چې ته وزیر مال وې کنه، چې خالص کم د خپل ځان لپاره. نو وس راغه ښا، یوسف علی السلام راغه، بادشاہ سره ملاقات وشو، خبرې وسره وکړیم. چې بادشاہ د سمره جب یاد وي نو پاغه کې خو سره خبرې وکړې، ولیکن په عربی کې وسره نشوي کولې. یوسف علی السلام له عربي ورسلام ولا نه ورسلام، ذ روایت خبرې سپتلې چې دی وسره. فلما کلمه، کلا چې خبرې وکړې د بادشاہ سره، قال وی انک الیوم، یقینا ته نن وخت کې، نن ورځ نه چې بس یو ورځ ولې بس وزارت ورکو، اب یې کینسل نه، د یوم نه مراد دلته کې زمانه ده، نن وخت چې زمونږ وخت دی، او زمونږ مشری ده، او زمونږ اختیار ده. یقینا نن وخت کې ته چې لدینا، زمونږ سره مکینن، ډېر اوچت مرتبه والی، ولی امین څوک امانتګری کنه، چې څوک امانتګری نو هغه الله اوچت مرتبه ورکړي. یوسف علیه السلام پوه شو چې دی خو ما ته کار والا کوي، او ذمواري را ته والا کوي، خو چې کوم زما په علم کې کومه ذمواري او ډیوټي ضروري ده، نو زه ورته هغه ښیم. هغه خو دغه وه چې اوس اووه کاله به مخکې راځي، اووه کاله به ورپسې راځي، او د دې د انتظام په دې بل څوک نه پوهېږي بغیر زمانه. نو چې دا مال راکړي نو ښه به وي، زه به په صحیح طریقه انتظام وکړم، سنبال به کړم. او ولی ځکه دې کې مخلوق سره خیر فائده، از دې نه اوچته مرتبه نشته په دنیا کې چې ته مخلوق سره خیر فائی کې. مخلوق حق ډیر لوی دی، ډیر دی. دغه حدیث کې راغلی و داسې الفاظ چې نبی علیہ السلام یې وکړ، یو سړی شل ځله شهید شو. شل ځله څوک شهید کی؟ شهید خو یو دغه یو ځل نه، کنه بیا به ژوندې کیږي. دا کلام په فرض بناو، چې شهید خو لویه مرتبه ده، او بیا یو ځل نه، چې شل ځله شهید شي، خو چې پردې قرض پیې او مال نه دی جنت ته نشي تللی. او دا بنده خو ډېر لوی حق دی، نیکان ناست دي ښه په کورسو باندې، او دا شرابونه بوتلې او ته پرتې دي ښه، او دینه مخلوق خیر خوایی کوي ښه، ډېره غټه خیر خوایی کوي د مخلوق. خبر نه دي د خلقو نه چې خلق څه کوي، هغې ځان ده چې دی نو چې دا ګس مناوي څه مناوي دا خلق، د دې دا کار به قیامت کې ډېر ناشنایي ښه. قال یوسف علیه السلام ورته اوس د خپل طرف نه وایي ښه، قال جعلني على خزائن الارض، او يوسف عليه السلام چې خامخاماته سعهدرا کوي نو ما مقرر کوي او ما په خزانو د زمکی باندې چې دا غي تعلق د مال سره دولت سره د دې سره دی مال دا عهدرا کوي چې نو مې پرې دی کنه ولي اني حفيظ عليم زده دې حفاظت کوونکې ما مال حفاظت خو ډېر ګران دی کنه حفاظت څوک کولی شي دا څوک شته چې هغه کرپشن نه دی کړی او هغه د خلکو مالونه توب اخلي بهر لیږلي دومره لري لیږلي چې اړو بیا راتلی نه شي دا د خلک دا ولي علی خزائن الارض د دې په لاس کې هم خزانو اختیار راغلی او کنه ښه نو څه چلی وسره وکړو انی حفیظ علیم مال چل راځي مال طریقه راځي زه په انتظام پوهیږم نو زه کدا عهده غواړم نو په دې باندې سوال وکړه هغه دا و چې زمونږ په دې امت کې مسله وه نبی علیه السلام ویلي څوک بولراغه کنه روسته خو بیا لکه کار ډیر کلاو شو او پراخه شو ملکونه فتح شو نو ضرورت د دې خبرې په ملکونو کې ضرورت پیښ شو چې او پله د امیر ضرورت ته چا په خلق باندې نگرانی کوي بل پله د جماعتونو ضرورت ته چې امام ولا پکاري قاری ولا پکاري او دغه سیبل په لا په دفترو کې ضرورتونه دي حضرت عمر صاحب دفترونه جوړ کړیو یو او اول جیل هغه جوړ کړی دی زینو مخکې جیل مې لوخه ځکه قیدیان نه ونو دا کارونه دي دا هر یو کار یو ذمہوار غواړي یو سړی غواړي کنه ها ها چې څوک براغه هغه به مطالبه کوله درخواست به کو چیر زما ضرورت ته او مال لغرا کې کنه نبی علیہ السلام چې څوک غواړي مونږ هغه له نور کو دا اصول چې څوک مطالبه کوي هغه له مونږ نور کو ها چې مونږ په خپل خواخه باندې یو سړی معلوم کو امتحان او ټول ارس پیو کو او هغه قابل نه مونږ وته کال اولی کو چې تبا پلان یې ځکه دا وکی اصول د اسلام دادی ځکه بیا ویلو چې کوم بنده په خپل مطالبه وکي نو هغه سره الله امداد نه کوي نه بس کار سرته ورسوي بغیر د الله مدد نه څه کیږي او چې مونږ یې ورته حواله کړو نو هغه سره به الله امداد کوي نو هغه به کامیابي الله به تنه مرضایي خلق به تنه مرضایي یوسف علیہ السلام ولی مطالبه وکړه چې قال جعلنی علی خزائن الارض مطالبه خو نو په کار کړه جواب دا دی چې هغه مطالبه نه ده کړې اخو بادشاہ مقرر کو چې انک الیوم الذین مکین امین بس ته مونږ سره نن د یو عہدی مالک دی دا یې مقرر کو کنه دا یوسف علیہ السلام چې وی دا پاغه عهده کې دی بیا تعین کوي تعین چې کوم عهده دا کیندا هو مطالبه نه ده دا هو تعین دی او دا خلکو سره خیر خوایي ده چې را د دې ضرورت ته چې په دې خپوي کوم کنه او بل د دین نظام سره معلومه شوه چې دا کار ګناه نه دی چې دا یو ځای دی یو مقام دی چې هغه کې دی یو بنده ضرورت دی یو ویکنسی دی او یو سړی ولا پکار دی کنه او خلق راضی سپارشو ندی او رشوتو ندی او ای ځای دی یو تنی او پسونو خلق توبه نو چې په دې کې یو باندې هغه پوئږي چې د دې کار د پاره بل څوک نشته پدې زپوېګما د دې علم پورا ماته دې نو ایذله پکار دې چې ځان ښکارا کی زکا چې خلکو سره خیر خوایو شي اوس کې چېرې دې غلي کی ځان ابل سړې پراشي او غار ستاس نس کینو ګناه وځته کیږي چې ګور راخو ته دې قابل وي او ته خپته او چې دا کار بغیر زمانه بل څوک نشي کولې نو تاولې نوي دا هو ګناه نه دې ګناه دا نور کې چې قابلان نه دي علمل کو درخواستونه را خوشی کړی ښه دیو یونسف علیہ السلام وی چې ما له دا او دراکه او ما په دې مقرر کې ځکا زه په دې ډیر خپويګم او دا اصول لي چې په کم کار باندې په کوم ډیوټه باندې کم سړی خپويګ نه په مقرر کول پکار دي اجدا سونه شنو خو بیا د نن ارسو ګډ وډ ولي دي دا غوځه ده چې د کار قابل سره نه یو رې ولي په درخواستونو او پرشوتونو په شپارسونو باندې نو بس کار خراب شینو هغه بیا په دینه پوي دګال تک مقر زمونگا و رشتدار و آغا هیتلر کو نو چه آغا کم پرنسیپل او دی روچه تو نو آغا راگه و تاوی چیز خونن چوٹی اخلما نو آغا هیتلر کو تاوی ویر جیتا سو با پرو پارما لکه دا خو زبانی چوٹی تاسو لنشی در که ده دا خو دسکول استاد نده چا تاسو ور پرو پارماولی کې او موږ په دې ځخ ته کو نو تاسو ته چټي ملو شي ګور نو جمندوس نه پويځو جمندوس په دې نه پويځو اسی پرنسيپلو دا استاد لګو هغه هټلر چې داغه نه ډیر کته دی او رستو دی په مرتبه کې هغه په دې پويځو چې هر بنده د پاره جدا جدا حق دی جدا درخواست دی جدا کنه دا لباس دار سا گرد ورد پا دی بانده دی چه ده کم ده قابل ده نو آقا و تسوک نپری دی آواز و نا قابل پکی نه اینو خواه اللہوی و کذالک مکننا لیوسفا فی الارضی اگور دغس منگا زیور که یوسف علیہ السلام تا پزمکا کی پمیسر کی اوچه تا مرتبہ بس يتبوأ منها حيث يشاء خپل رهائش کوي په مصر کې چې کوم ځای خوښیم ګور د طبيع دانوا دیو جن خلقو یې عزیز مصر مړ شوی او بادشاہ ولګې نو د تیر سوس پارلو چیرې په دې ته پويږي ازمون نه دا کار نه کیږي ښا یو خو زمونږ عمرم ډېر د عمر تقاضا زده چې دا کارونه ار څوک نشي کولای ښه نو واستای اختیار دې چې سکه نو کوا او سو کوئی چې هغه بادشاہ مسلمان شو او کافرانو ټول یوسف علی السلام په جوان دی ښه نو ځکه چې مونږ غزا ورکړی یوسف علی السلام ته په مصر کې یتبو او منام رهائش کې په دې مصر کې چې کوم ځای خو خشیم نصیبو برحمتنا من نشا او مونږ رسو پل رحمت اغا چاہتا چی منگو غوارو ولا نذیع عجر المحسنین امونگ چرن زائکو عجر و ثواب و ذنیکان و خلقو تا دنیا اغا عجر تا دنیا اغا مرتبات او عزتو نا نزائکو ورکو یہ ولخا خو لیکن تا دنیا عزتو عجر حس شئ نزے ولا عجر الاخرتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون خام خاجر دا آخرت ثوابنا و اجرنا مرتبه دا آخرت ډیر بهتر دی ولیکن هغه چا لري چې ایمان راوړي او ځان بچ کی د شرک نه هر چا لنه چې هم د شرک یم به دواړه له سجد کی چې الله تعالی جنت راکې وای بس تر کړل سامان تړه بستر نو کانو یتقون چې ځان بچ کی ذ شرک نو مشرکان لاله نور کیخه. وقال الملك اتوني به وی بادشاہ د مصر چراوله ما تا دغه سړی چې په جیل کې دی چې د خوب تعبیر ویسته. فلما جاء الرسول کل چراغ دتا هغه استاد چې هغه مرګره و او اده په دې تمه چې د یوسف علی السلام ته ویم چې بس تا په حق کې اډر شو رازا یوسف علی السلام به مالا جیب تلاس کی سبرا کی زیر با ورکو کنا او دینا دے خبر. قال ارجع الى ربکم او یوسف علیہ السلام واپس لار شاق پل بادشاہ تا فاسألہو تپوست نوکا ما بال النسوت اللاتی قطعن دیہن چدا سچلو سو حال داغی زنانو چی غسکریو پل لاسونا پزے دمیو ان ربی بکیدین علیم یقینا رب زما د دې پټول چلن باندې ډیر خپوی ناغه حکم کو راوی غختي. قال ما خطبکن تپوسو کو چه زنا نو سو حال ستاسو اذراوتن یوسف عن نفسین کور ټول مطالبه کړی ده دلته پتاو لګی ده کله چې تاسو ټول مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نازه نفس دا و نو داغه په خیال پوښیوی وې قلنا او ټول حاش لله پاک دی یوسف د الله نیک بنده دی ما علمنا علی من سو مونږ نه یو پوښی په زبان دی د غلط خیال قدرې زور خو یو بنده په خیال پوښی کنه نیو پوشی مونکی دا پا خیال کس غلطی راغلی دا نا. قالت امرات العزیز الان حسحس الحق وی اغخزید عزیز مصر چی وسو حق کارشو پڑاگشو میدان تشو نور پا گوتا نپٹی حسحس الحق انا راوتو عن نفسی ما مطالبه کړی و د دنا د نفس دته وینو لمن الصادقین او بشک چې د رښتینو خلکو نه ده ذالک اخذوی دا بیان می ولي وکړو دا اقرار می ولي وکړو لیعلم چې پوه شي دا خاون زما یا دا بادشاہ انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه کړی د سره چنبو دے پکور کی وان اللہ لہدی قید الخائنین او بے شکا چل اللہ نکامیابی چل خیانت کو ان کو بیاوی او ما او بر او نفسی زخ پلزان نپا کو ما ان النفس لامارتم بسو اے بے شک نفس دے انسان بیا بیا امر کون کده پا بده سرا و پا گناه سرا الا ما رحم ربی مگر آغا چه رحمو کی رب زما پا غبانده ان ربی غفور رحیم بیشک رب زما بخشش کون کده کده چانس غلطی و خطاییوشیم او رحیم ده احسان پی کئی کسو نیک عملی کڑی کنا. وقال الملك اتوني به اوی بادشاہ د مصر چراولې دا سړی ماته استخلصه لنفسي چې زه خالص کم د خپل ځان لپاره بل چاته نه پرې دم یا د داسې یو عہدې لپاره چې هغه زما ذمہاری خو زه خپل ځان رستو کوم هغه خلق چې اوسوک لایق نه رستو کی کنه نو خیر دا خو بادشاہو چه غزان رستو کئی نو اعتراض پی نشتا او بلدار چه زن زکر رستو کئی چه زن نقابل سریوی نی کنا و دا دیر لوی ظلم دخوا چه قابل شتے و تا پی مشرف رامخ کے دا دیر لوی ظلم دار چا جکڑی دی و دا دی تپوس بطن قیامت کی کی خوا و لما کلمو کل چه خبری اکلی دا غصرا قالا بیوی انکا اليوم یقیناً تو نن وقت کی لدینا زمونگ سرا مکینن دیر لی مرتبی والی زکا امین امانتگری کنخا قال جعلنی علا خزائن الارضی نو یوسف علیہ السلام چی خام خامات دی مواری اوالا کوئے ما باندی بوج اچوئے نزرت ویما اگر زوئے ما لرا مقرر کے ما لرا پدی عہد باندی چی اغیت وزیر مال وی اغیت وزیر خزانہ وی انی حفیظن زکر زدی ساتن کے مکنم زدی کی دا حفاظت ضرورت تی ولی دا قوم مال دے دا قوم امانت تے دیتا دا حفاظت دیر ضرورت تے نیو حفاظت کون کے موالیم اپو ایم پدی باندی چسنگ بے حفاظت کون دا طریقوی بل چاہتن دا معلوم خواہ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض اللہوی دغسم زیور کو یوسف علیہ السلام تا پزمکا کیم اختیاراتو ملور کرل طول مصر کی داغ اختیاراتو یتبو امنا حیث ویشاو چکم دے خوخ اینوال تزان بنگل جوڑی اخیری وی دب مصر نبار جوڑا کری وا داغا وقت نعدد تی خوا نروس تو راضی بیا رہائش کی پا مصر کی چکم دے کی خوخشیم نصیب بی رحمت نامنگ رسوخ پل رحمت من نشاو چاہتا چی منگو غارو ولا نضیو عجر المحسنیم منگ چری نزائی کو عجر او ثواب دنیکان و خلقو نپ دنیا کی ولا عجر الاخرت خیر للذین آمنو او خامخا عجر داخرت و نعمتنا و ثوابنا و جنتنا دیر بہتر دی خو ارچالنا لدو سبتنا پکار دی چی ایمان را وڑی پا اللہ باندی چی واحد لا شریک دیم او بیا ځان بچ کی دا شرکنا نو دغی خلق تا دا جنتن و نعمتن حاصلی جی خواه.